سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود. سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود. سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود. وارهد از حد جهان بی حد و شود. خاک سیه بر سر او که از دم تو تازه نشد، یا همگی رنگ شود، یا همه آوازه شود. کسی سرخ نشد، روی کسی سرخ نشد. بی مدد لعل لبت روی کسی سرخ نشد، روی کسی سرخ نشد. بی مدد لعل لبت بی تو اگر سرخ بود، بی تو اگر سرخ بود، بر اثر قازه شود. Yeah. که او گوهر گوینده شود، خواب چه دانست که او غمزه غمازه شود، غمازه شود، غمازه شود. جهان تازه شود، وارهد از حد جهان بی حد و اندازه شود، خاک سیه بر سر او که از دم تو تازه نشد، یا همگی رنگ شود، یا همه آواز شود.